شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، خدای خوب و مهربون. بچه ها جونم، عزیزای دلبندم، حال احوالتون خوبه؟ بله، امشب میخوام براتون یه قصه بگم به نام پروانه ها. دوست دارین بشنوین؟ بله، منتها قبلش میخوام خدمت شما گلگلیا عرض بکنم که آرزو میکنم همیشه سالم باشین، موفق باشین. آخه میدونین ما به وجود شما افتخار میکنیم. اصلا آینده ایران سربلند به شما بستگی داره، به شما گلگلیا. پس قدر خودتون رو خیلی خوب بدونین. روی ماهتون رو میبوسم و میریم سراغ قصه‌مون که اسمش بود پروانه ها. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. سه تا پروانه کوچولو بودن که با هم برادر بودن. رنگ اونا با هم فرق میکرد. یکی سفید بود، یکی قرمز بود و اون یکی هم زرد بود. یادتون بمونه، سه تا برادر سفید بودن و قرمز و زرد. اونا همیشه زیر نور آفتاب بین گلهای باغ میچرخیدن و بازی میکردن. هیچ وقت از بازی هم خسته نمیشدن، چون خیلی خوشحال و شاد بودن، مثل شما. یه روز عزیزای دلبندم، هوا بارونی بود، اونم چه بارونی. پروانه های کوچولو که داشتن بازی میکردن حسابی خیس شده بودن. بنابراین تندی پرواز کردن تا زودتر برسن به خونهشون. اما وقتی رسیدن در خونه قفل بود، کلیدم نداشتن. اونا باید یه پناهگاه پیدا میکردن، وگرنه خیس خیس میشدن. کمی بعد اونا پرواز کردن و به یه لاله زرد و قرمز رسیدن. گفتن دوست عزیز، ما میتونیم بیایم بین گلبرگ‌های شما تا خیس نشیم؟ لاله جواب داد، من میتونم به پروانه زرد و قرمز اجازه بدم، چون اونا شبیه منن، اما پروانه سفید نمیتونه اینجا بمونه. پروانه زرد و قرمز گفتن، نه نمیشه، چون به برادرمون پروانه سفید اجازه نمیدی، ما هم اینجا نمیمونیم، میریم یه جای دیگه. بچه ها، بارون شدید و شدیدتر شد. پروانه ها حسابی خیس شده بودن که یه دفعه چشمشون به یک سوسن سفید افتاد. اونا رفتن پیش سوسن سفید، گفتن، سوسن مهربون، اجازه میدی تا وقتی بارون بند بیاد ما بین گلبرگات استراحت کنیم؟ حالا ببینین سوسن چی جواب داد. سوسن سفید جواب داد، پروانه سفید چون شبیه منه میتونه پیش من بمونه، اما پروانه زرد و قرمز اجازه نداره اینجا بمونه. پروانه سفید گفت، اگه شما به برادرای زرد و قرمز من اجازه ندین، منم نمیام پیش شما. بعد سه برادر از اونجا پرواز کردن و دور شدن. اما بچه ها گوش بدین ببینین خورشید خانم چی کار کرد. خورشید خانم که پشت ابرا بود صدای پروانه ها رو شنید. فهمید که پروانه ها چقدر همدیگر رو دوست دارن. حاضرن به خاطر هم زیر بارون خیس بشن. به همین دلیل خورشید خانم از پشت ابرا بیرون اومد و تابید. تابید و تابید. خورشید بالای پروانه ها رو خوش کرد. اونا رو خوب گرم کرد. دیگه اونا ناراحت نبودن. و تا شب بین گلها در باغ بازی می کردن. بعد پروانه ببخشید. دیگه اونا ناراحت نبودن. تا شبم بین گلها در باغ بازی کردن. بعد پرواز کردن و به سمت خونهشون رفتن. دیدن که در خونه بازه و قفل نیست، چون مامانشون اومده بود. عجب برادرایی. بچه ها دیدین سه تا پروانه عزیز ما چه کردن؟ گل آفریدن. بله، پشت هم بودن و بالاخره هم خورشید خانم به اونا کمک کرد و بالاشون خشک شد و مامانشون هم زودتر اومده بود و در خونم باز بود. ای کاش که ما میرفتیم، یعنی میتونستیم بریم خونهشون و کنارشون باشیم. در زم خوش به حالشون، چون نقاش بال پروانه ها یعنی خدای مهربون اونا رو چقدر خوشگل رنگامیزی کرده. درست مثل شما که چقدر خوشگل و مامانیم. میبوسمتون و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.